الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وثباتا يا أرحم الراحمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وتقبل أعمالنا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Danas smo uz Allahovu pomoć s novim dersom i s novom temom. Četiri pravila tevhida, ili u arapskom Al-Qawaid Al-Arba, od imama Muhammeda ibn Abdul Wahhaba rahimahullahu ta'ala. Nastojit ćemo da inšallah i ta'ala danas završimo ovu kraću risalu iz poglavlja ili teme tevhida, to je bolje rečeno srži tevhida koju ćemo, sad ćemo da je danas inša ta'ala završeno, ali nije duga. A ako se bude otegao ders ili otegao izlaganje, onda ćemo ders podijeliti inša ta'ala u dva dijela sa kraćom pauzom između dva predavanja. Vidjet ćemo inša ta'ala. Uglavnom, vezano za ovu temu, ranije smo spominjali neke stvari. Imate dosta toga u uvodu, to jest neki koristi vezano za nju. Postirane, pogotovo na stranici koja je posebno vezana za ovo djelo, bolje rečeno na kanalu, na Telegramu, koji se zove Četiri pravila tevhida. Imate postirano i na kanalu Podrška muslimana putu tražnje znanja, koji je kanal prvenstveno za dersove i sve što se veže za dersove, pa je ovaj kanal koji je posebno vezan za ovo djelo koje nije veliko, kažem, ima dosta materijala i na arapskom i našem jeziku neki koristi, pa se možete tamo vratiti radi detaljnijih stvari. A uvijek se i nadograđuje inšallah ta'ala. Što se tiče teme i bitnosti ove teme kao uvoda, tema tevhida je uvijek bitna tema, to je srž vjere, to je vjera u osnovi, to je ibadet u onom najužem smislu podrazumijevanja. Spomenuli smo da je ovo djelo, to je kraća risala koju je imam namijenio svim ljudima radi poznaje dvije osnovne stvari. To je koje jedna drugu isključuju i obavezno je poznavanje, to je stvarnost tevhida i stvarnost širka. To jest, šta je ili koji je to tevhid ili šta je vjera s kojim je došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, istinska vjera i slava. Šta je širk ili najveći oblik kufra u to vrijeme, dan danas, koji je zatekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem u narodu kojim je poslan. Da se dobro shvati, jer te stvari i dan danas odvijaju ovu umetu na pogrešan način i pogrešno shvatanje. To jest, autor hoće da objasni prirodu tevhida, srž tevhida je prirodno širka, jer se sa suprotnim stvari pojašnjavaju. Moraš poznavati hajr da bi ga postigao, ostvario, da bi ga sebi privukao i priskrbio. Nema sumnje, bilo u stvarima vjere, bilo u stvarima života, to su normalne životne potrebe. Zatim moraš također poznavati i zlo u istom smislu da bi ga se sačuvao. To jest, time se upotpunjuje znanje, to jest bilo koja spoznaje. Da znaš osnovu nečega i da znaš ono što ga krši ili mu šteti ili ga ruši. Tako isto s ove strane. To jest, stalo da istakne ove stvari kroz ova četiri pravila nakon uvoda, koji će spomenuti, prema kojima se prepoznaje ova bitna stvar koju većina ljudi ne poznaje, nije ni svjesna. To jest, priroda vjere islama, čije srž tevhid, i priroda vjere širka ili kufra, bolje rečeno tako kažemo, čija je srž, ovo je širk. To je stanje u kakvom je zatekao poslanik Selem svoj narod i priroda vjere ili poslanice s kojim je poslan poslanik Selem, a njenu srć ni teuhid. To će da istakne autor posebno vezano za teuhid. Koncentriše se na to kroz četiri pravila univerzalna koja će nam spomenuti i nešto dokaza vezano za to. Spominjali smo ranije da je djelo tri osnovna načela također od autora Allah mu se smilovao. Od najboljih dijela, to jest najsažetije dijelo je najkorisnije za sve muslimane. Zato što je tu sadržao na tri osnovne pitanja za koje će čovjek biti u kaburu pitan radi potvrde ostvarenja svoje vjere. I spomenuo je tu najbitnije stvari vezano za vjeru, to je upoznavanje gospodara vjere, same vjere i poslanika Selem, koji nam prenosi tu vjeru i sve što se vježbe za to koje smo nedavno završili, koje je ispunjeno sve dokazima. Jer to je menheđ autora i sve uleme muslimana da se vežu za kuranske dokaze i dokaze hadisa. I oko toga vežu ljude i na tome odgajaju ljude. Sve se vraća na to. Zatim ovo djelo je kao nastavak toga samo kroz četiri univerzalna takozvana pravila koja nam još dodatno objašnjavaju ili posebno objašnjavaju prirodu teuhida i prirodu širka. Da bi se spoznala priroda vjere, u stvari šta je, jer kod mnogih ljudi pravi zabunu i nisu svjesni toga. Dokaz da nisu svjesni toga, što ne znači da imaju opravdanje, nije se da se te stvari uporno dešavaju po danas. Iste stvari, i to područje teuhida. Tako da govor, oni koji kažu, dobro, teuhid smo naučili, nismo mi neki mušnici tam iz džungle, pa sad ti će vas izvesti iz tmina i zabluda na svjetlost, tako da je pogrešno. Jer ako je tako, ako se teuhid spoznao, zašto se onda dešavaju uvijek jedne te iste greške ponavljaju i to klasične greške u poglavlju islama, što ukazuje na bitnost i važnost toga. Pa tako je ovo dijelo, ova kratka risala, četiri pravila teuhida, u stvari kao neki dodatak ili nadopuna na ovu poslanicu dijelo tri osnovna načela, idu zajedno. Nekada u nekim štampama dolazi zajedno ova dva dijela. Tri načela i četiri pravila. Radi bitnosti povezanosti. I kao što spominjali ranije da je dijelo tri osnovna načela u stvari kao uvod i sažetak u veće dijelo, ali sažetak veće dijela, to je kitabu teuhid. Ovdje ste to, gdje je u njemu detaljno pojasnio, izložio mesele teuhida i probleme vezano za to kroz hadijsku sistematizaciju, kroz praksu, kao da je poglavlje hadisa. Kitabu teuhid, kao da je napisan po hadijskim poglavljena, ispunjeno meselama i dokazima. Jel? A zatim ovo djelo, ili kao ovaj djel Arba, ili četiri pravila teuhida, jeste kao uvod i sažetak djela Kešf Šubuhat ili otklanjanje sumnji, koje je šire i opširnije djelo gdje na početku govori općenito o šubama mušrika, odgovor na njih, a zatim odgovara detaljno na njihove šube. Znači ovo djelo kao da je uvod i sažetak većeg djela Kešf Šubuhat, kao što je tri osnovna načela, uvod i sažetak djela Kitabu Teuhid. To jest, ističemo da tri osnovna načela ili usulu salasa i četiri pravila teuhida ili alba je uvod i sažetak druga dva veća dijela, možemo tako slobodno reći, to su Kitabu Teuhid, knjiga o teuhidu i Kešf Šubuhat, otklanjanje sumnje od istoimenog autora, Allahu se smilovao. To je neki opći uvod vezano za nešto u ovom dijelu, općenito. Autor je ova četiri pravila rasporedio na taj način tako da prvo ima uvod koji nas ponovno vraća i posjeća na stvarnost teuhida i spoznaje vjere islama šta je. Zatim nam to pojašnjava, to jest detaljnije pojašnjava kroz ova četiri univerzalna pravila koja se vrti oko nekoliko stvari. Prvo ovo pravilo sažet ćemo sada, pa ćemo poslije prijeći kad uđemo, vidjet ćete sami. Prvo pravilo se odnosi na to da stvar teuhida rububijeta, davanje potvrđivanja Allahovog gospodarstva, nije dovoljna da bi čovjek ušao u islam. jer je to stvar uređena, čak urođeno svim stvorenjima, i nije dovoljno, nego je bitno taj rububijet, Allah gospodar, što znači Allah gospodar, to znači što se stvara, da Allah svim upravlja, da Allah daje život i smrt i tako dalje, opskrbu, što je nužna spoznaja kod svih ljudi, kod svih Allahovih stvorenja, bolje rečeno, nije dovoljna za potvrdu islame, ulazak u vjeru, jer su to priznavali mušici Arapa, to je Kurejiš. Nego je tu taj rububijet obavezno potvrditi sa uluhijetom kojeg iziskuje. Što znači iziskuje teuhid rububijet, iziskuje teuhid uluhijet, a to je ako utvrđuje tela gospodara, onda si dužan da ga obožavaš. E tu se dešava problem. To će da kaže autor u prvom, vidjet ćemo kako poslije dođe, sada samo sažimam kao uvod, obratite pažnju da to jeste teuhid rububijet, nije dovoljno za islam. Jer većina nevjernika, bili čafiri, mušici, razni sorti, to priznaju i potvrđuju. Kao što će vam doći, inšalatala. Nego moraš potvrditi sa ibadetom, to je sa svojim dijelima potvrditi to na čemu si i ono što priznaješ i potvrđuješ. Drugo pravilo nam govori, nakon toga, to jest da je najveća šubha ili nedoumica, ili ajde kažem tako fikcija ovih mušrika, jeste da ibadet koji oni čini drugima nije sa strane da je obožavaju u smislu rububijeta, da oni daju samostalno od sebe korist, donose korist ili otklanjaju štetu, da oni obskrbljuju stvaraju kao Allah. Ne. To je zašto nas optužujete. To je prva šuba je, mi priznajemo da Allah gospodar, zašto nas optužujete? Zašto odgovorite da smo kafiri mušici? Zašto nas tekvirite uopće? Druga njihova šuba jeste vezana u prvu prava koja će doći sve povezano s drugim. Jedno vodi u drugo. Drugo, ova pravila vam govori o tome da njihova najveća šuba, dobro, mi obožavamo, priznam da Allah gospodar, tvorac svega, zašto nas tekvirite? Druga stvar, za ovo što se nas optužujete i proglašate nevjernicima i mušicima, mi njih ne obožavamo, to je sve što obožavamo, bilo čega. Ne kažemo da oni stvaraju, upravljaju i tako dalje. Obratite pažnje, stvar je jako bitno. Zato autor navodi ova pravila koji rješava ove probleme. Ili pogrešne predstave, koje predstav mušika njihove šube u osnovi. Što nam ukazuje na stvarnost i prirodu teuhida širka, se zna se vjera koja je došla poslani sa sele. To jest, mi njih ne obožavamo, kako kažu sami, osim da im se, da im se približimo ili da se za nas zauzimaju. To nije osnovna šuba. To jest, onima kojima se mi obraćamo pored Allaha, kako vi tvrdite, to jest kako optužuju muvahidi, zato oni optužuju muvahidi, nego to Allah detaljno u knjizi, u svojoj knjizi, u svom govoru u Kur'anu, opisuje njegovo stvarno stanje koje će nam doći. I oni to sami priznaju i potvrđuju. To jest, mi se približavamo, njih ne obožavamo, to jest ne obožavamo kao Allah, znamo da oni ne daju od sebe sami, nego šta? Smatrao se oni posrednici između nas, jel, to jest oni su česti dobri, pa će naše potrebe približiti Allahu. To se zove kurba ili vasilet, to je njihova najveća šuba. To je samo im se približava da nas približa Allahu, dignu potrebe, zauzimaju se za nas. E, dolazi druga stvar, ovo je stvar kurbeta ili vasileta, približavanja. I druga stvar, opravdavanje njihova širka jeste sa strane zauzimanja. Kaže, on se zauzima kod nas, kod Allaha. Mi smo ovakvi onahi, nekoliko dovoljko da se mi Allahu direktno obraćamo, dajete vi se, da zauzimajte za nas obrace. To je njihovo opravdanje, njihova šuba. Treća stvar koja je također povezana na ove dvije jeste da oni mušici među koji je poslat poslanik sa sene su bili različiti tipo, različiti sorti. To jest širk se ne ograničava kako priča kad kaže širk ili politi izvrlo govoštvo, vidimo misli to su kipovi, drveće, kamen, to se obožava. Ne. Sve što se obožava mimo Allaha je širk. Bio drvo, bio kamen, bila osoba, bio evlija, bio poslanik, bio melek, bio komarac, bila krava i tako dalje, sve ostalo. Sve što Bože imao Allah je širk. I nema razlike između toga. To je širk se ne ograničava samo na ono što su obožavali Arapi ili mušici Kurejiša, kako se ovi pravdaju. Kažu, što nas optužujete? Mi nismo koni. Prije svega izgovaramo la ilaha ila, a zatim približavamo se ovim čestim ljudima koji smatramo evlijama. Što nas optužujete za to? To je njihova šubha. Nisu oko mušici Arapa, ne obožavamo tamo neko drveće, kamenje ili šta već vezano za to. To jest, poslanik se ne posla među mušike različite u svoj narod koji obožava od svašta. Zatim poslati je među mušike Perzijance koji su obožavali vatru. Poslati je među mušike sa strane Akide Nema razlike između toga kod ehli kitabija kršćana koji su obožavali Isa alejhi selam. Među mušlika židova sa strane Atine koji su obožavali i tako dalje, razne strane, ali su globalno obožavali meleke i svoje kipove posebne koje su imali za svaki narod, svako područje i uopće što im padne na pamet. Vezano za to, znači nema razlike. Svi su mušlici u smislu zajedničkog nazivnika, kao čemu učestvuju, to je širk. Bez obzira na razliku među njima, i bez obzira šta su obožavali, nema razdvajanja. I protiv svih njih se borio poslanik, prije toga je pozivao u islam. I četvrto pravilo ili stvar koja je također povezana na ovo sve prethodno spomenuto jeste da je širk današnjih ili potonjih mušrika od ovog umeta gori od širka prijašnjih. Zašto? Sa više strana, autor naveo samo jednu stranu, u Kešuha to izlaže opširnije, u drugim dijelima svojim poslanicama iz zbirke svoje dijela izlaže to detaljno, ili imami Davi, takozvani neždijski, izlažu detaljno, razlažu tu temu. Zašto? Zato što prijačni mušnici, kako to pomijek u na mnogim mjestima, su ne daći u teškoj staciji, to je kada dođe duša do Grkana, obraćaju se Allahu. Zašto? Zato što u tim momentima dolazi iskrenost izražaja. Znaju da ne koriste ovi drugi pored Allaha, njegovi kipovi, posljednici kojima se obraćaju do Allaha, nego samo se obraćaju jednom Bogu koji je na nebesima. A kada siđu ponovno, što se kaže, na kopno, na čvrsto tlo, opet će ne širk. Za raskod ovih današnjih mušika koji su prevazašli širk prijašnji, obraćaju se Allahi u nedaći i blagostanju, to je stalno. Uz mnoge druge stvari koje ćemo spomenuti za razliku od širka današnjih koji se dešava u umetu i od onih prijašnjih. To je sažetak ova četiri pravila koje govori, obrate pažnju, o srži bitnosti vjere. A srž i bitnost vjere je teuhid. I priroda teuhida i onoga što ga ruši i krši, a to je priroda širka. Koji mnogi ljudi ne poznaju i ne razumiju ove stvari. Zato autor piše ova četiri pravila da nam to razjasni u globalu sažetu. A detaljno je u svom djelu Kešu Šubuhat, koji ide zajedno sa Kitabu Teuhid, kao dopuna za Kitabu Teuhid, kao što je, napominjemo, El Kavaj Dalgula, četiri pravila Teuhida, dopuna za Selasetu Usul. A detaljno o tome, o stvarima Teuhida i širka, vjere cijele i tokovima umeta u njegovo doba, koje je bilo slično današnjem dobu, je objasnio u mnogobrojnim svojim dijelima ili poslanicama pisma, raspravama u to vrijeme ili sabranim dijelima šeha ili imama Dave, koja su sabrana u zbirci kolekciji koja se zove Edurer Sanije. Oprilike ima 16 dijelova gdje su sabrana sva ta dijela. Imaju, pisani su muhtesari sa reci toga u manji broj tomova ili 3-4 toma, tako da je to osnova ovih stvari. Ili da kažemo moderna djela koja su ipak bila i 50 godina i malo poslije toga, koji govori o stanju umeta to doba koje je slično ovom stanju, osim što je danas i gore, jel, koje je slično tom stanju i kako je bilo i šta je priroda svega obračuna, razgovora, rasprava i obrada ovih mesela tevhida do detalja, da ne kažemo unijans. Jel. Što se tiče samoga djela, da počnemo inša Allah sa samim djelom, rekli smo ako se malo otegne, a najretnije da hoće, podijelit ćemo ders u dva dijela. Uvod malo zahtjeva uvijek više, s obzirom da je sažeto djelo, ne treba dugo uvod, ali već evo, nam je oduzelo trećinu sata, 20 minuta. Podijelit ćemo najretnije nakon sat vremena pauza, jedna kraća 10-15 minuta, poslije ćemo nastaviti sa drugim dijelom, da ovo završimo djelo u jednome danu. Ali obratite pažnju, ovo su bitne stvari. I ovdje je priroda i srž vjeruje islama koja je sadržana u teuhidu. Dobro i suprotno širk što ga ruši u redu. Ali priroda toga, zašto autor naglašava ove stvari, da bi jasnio prirodu, pogrešno shvatanja, pretpostavke i razilaženja šube mušika koji dan danas traju. Koji dan danas traju. Kao što je običaj, pročitat ćemo tekst ili metn na arapskom jeziku, to jest njegov jedan dio ili pasus, nazovite kako hoćete. A zatim ćemo prevesti. Pred vama imate i prijevod, imate prijevod u obliku knjižice koja je objavljena zajedno sa tri osnovna načela i i djela koja izvode Islama našeg brata doktora Amira Smajića, koja je najprigodnija i najkorisnija uopćeno, vjerovatno dosta prisutna na našem, ajde da kažemo tako, tržištu, zato što je koncentrisana, sažeta i obrađena, i izdvojeno iz toga ono što je najbitnije, što je najbolje nakon iskustva, obrade i tako dalje, što se može prepoznati onaj koji zna, makar nešto toga koji čita, koji se bavi tim, može prepoznati na osnovu toga koji rada vezano za djelo, što ne isključujemo da ima i drugi koji su obrađivali, štampali, osim što meni nije poznato. Uglavnom, sve na ovu temu je korisno, inšaletala, može se vratiti na tu knjižicu koja je pred vama u PDF-u postirana, a imate posebno izdvojeno po, kao slikane stranice, imate i prijevod, imate i metr na arapskom jeziku, pa je prema vašem izboru da možete pratiti, Allah vam dao svako dobro. Kaže autor Rahimahullah ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, as'alullaha al-karim, rabbal arshil azim, an yatawallaka fi dunya wal akhirah, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar, wa idha btuliya sabr, wa idha adhnaba istaghfar, fa inna ha'ula'i thalath unwanu sa'ad. Kaže autor u uvodu, Allah mu se smilovao. U ime Allaha, svemilosnog, milostivog. Ima šehe sam novite te vida, šehe Muhammed ibn Abdul Wahab ibn Suleman Temimi, rahimahullah, je rekao, Allaha plemenitog gospodara, arša veličanstveno, molim da bude tvoj zaštitnik na dunjalku i na hiratu, da te učini korisnik gdje god bio. Molim ga uzvišenog da te učini od onih koji su zahvalni na blagodatima, strpljivim na iskušenjima i koji traže oprosta nakon počinjenih grijeha, jer doista te tri osobine su vodič ka istinskoj sreći. Autor ovdje na početku u uvodu spominje mnogobrojne stvari koji su vezane za, prije svega za adab nošenja znanja ili također odnos između učitelja i učenika. I bolje reći da skratimo davetski uvod njegovog dijela, gdje je običaj njegov u svim dijelima da ima ili počinje s ovim uvodom. A to je da se obraća onima koji traže znanje. Obraća se svim ljudima. Dovi za njih i želi im dobro. Što je osobina svakog molima? I što je na kraju krajeva cilj svakog podučavanja? Ne da izloži materiju, ne da izbaci sebe, ne da pokaže da on nešto da on zna, nego to da prenese najbolji i najefektivniji način na učenika, da bi se od toga koristio, da bi on to nosio i da bi od njega bilo poslije koristi da širi u vjeru. To je najbitnija stvar. Pa makar korist i bila i mala, ali bitno je da se usadi, da se ureže uz sav adab i ahlak koji treba da ima kod sebe nosilac znanja. To je obično u uvodima počinje autor s tim, pokazujući najbolju namjeru sa upućivanjem, sa savjetovanjem, sa dovom za onoga koji uči i traži znanje. To je smisli se općenito za sve muslimane. Kaže na početku Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa bihi nasta'in. Počinje sa Bismillahom kao što je običaj vezano za pisanje ili govor, kao što je počinjeno postavljati sve svoje pisma ili prepiske ili vezano za spomin Bismillah o Allahovoj knjizi gdje se odvaja između sura ili je dio ajta, po nekima Fatiha, po drugima nije, dolazi za odvajanje između sura ili kažu poseban ajet vezan Bismilu, ili u najmanju ruku jeste dio ajeta, kuranskog ajeta u suri Neml. Jel? To kaže Bilkisa, vladarica Jemena, inahu min Suleiman, inahu Bismillah rahman rahim. Pismo kad je od Suleiman a.s. poslao, kaže to je od Suleimana, pismo od Suleimana i počinje sa Bismillah rahman rahim. Vezano za to. Šta znači u ime Allaha ar-Rahmana ar-Rahima? To je sve milostnog, posebno milostivog, kao ćemo da gledamo malo detaljniji prijevod. Znači, s početka smisla Allahovog imena, svi Allahovog imena. I sve su Allahovog imena najljepša smantala. Jel vezano za to? To jest traženje pomoći i traženje bereketa u spomenu Allahovog imena. To znači. To je sa svim što počinješ, kažeš Bismillah, radi veličine Allahovog imena, traženja pomoći od njega i berekete u tome što radiš. Pa bismila učim, bismila radim, bismila ovo, bismila ono, čitam i tako dalje. Allahu ime Ar-Rahman misli se sve milostni. To je onaj koji svoj milošću obuhvata sve svjetove. I vjernike, nevjernike, i da skratimo živu i neživu prirodu. Sve od njega su manatala. Posljedica njegove milosti. To znači riječ Ar-Rahman. I zatim drugi također jedno od Allahovih imena, to je Ar-Rahim. Znači, ovaj bismil imamo spomen Allahu imena Allah, ili ismu dželale, ili lafzu ismu dželale, to jest Allahu lično ime. Allah, najveće Allahu ime i sve ostala imena proizilaze iz ovog imena. Od njih su Ar-Rahman i Ar-Rahim. Ar-Rahim misli se posebno milosti vjernicima. Allah što vam najbolje zna. I s tim počinje autor. Znači, u samoj Bismili su mnogobrojne koristi, a nešto toga smo spomenuli. Zatim kaže dalje autor u prevodu. Molim Allaha, plemenitog gospodara, Arša veličanstvenog, molim da bude tvoj zaštitnik na Dunjaluku i na Ahiretu i da te učinim korisnim gdje god bio. Ovdje spominje autor Allahu ime El Kerim, Eselullah El Kerim. Molim Allaha, Kerim, Kerim, Allahu ime znači onaj koji obuhvata puno značenja. Znači onaj koji je plemenit, velikodušan, darežljiv i tako dalje. To je Allahovo ime El Kerim. I zato počinje s tim imenom. U Bismillah ova tri Allahovo imena. Zatim spominje sljedeće Allahovo ime, to je El Kerim. Obratite pažnju zašto spominje ove stvari. To je od stvari tevasula takozvanog ili vasileta. Ili kurb. Šta znači? To znači približavanje Allahu Azza wa Jal sa njegovim najljepšim imenima, najizvršenijim svojstvima u traženju nečega, to jest u dovi. To jest kao uvod u dovu. Dova u smislu konkretno onoga što tražiš. Da počinješ kao uvod, da se približavaš Allahu s njegovim najljepšim imenima i svojstvima, ne bi li ti uslišao dovu. Također od ibadeta samo prije direktnog traženja dove. A i to približavanje je sama dova. Jedna od tih stvari je približavanje Allahu Azza wa Jal sa spomenom njegove veličine, njegove uzvišenosti, a to je spomen njegovih najljepših imena, najljepših svojstava. Kao što počinje autor, evo pred nama. Eselullah el Kerim, molim Allaha plemenitog, ili to ime Kerim, tako da prevedemo jednu riječ kod nas. Rabbel Arše Razim, gospodara Arša veličanstvenog. Zašto spominje ovdje autor Arš. Arš je, znači u prijevodu serir ili prijesto, ali gospodare prijesto, to znači Arš. Jer dolazi ovdje u izraz El Azim, veličanstveni. Spominje se nekoliko opisa Arša u Kur'anu. To je veliki veličanstveni, spominje se El Kerim, Rabbul Aršil Kerim, to je isto također plemeniti, i ostalo. Znači ovdje Arš veličanstveni spominje se veličanstveni spominje se i Allah El Azim isto također veličanstveni. Ali rekli smo svojstvo kako dolike gospodaru, a svojstvo kako dolike i stvorenju. Arš je najveće Allahovo stvorenje i najteže. To je krov svijeta ili univerzuma ili kosmosa. To jest, ispod toga je džennet, ispod toga je sedmo nebo i sve do centra svemira je zemlja. Znači, arš je krov tova kao kupola. Koliki je Allah samo najbolje znao. Ima stubove, na sudnjem danu će ga nositi osmorica. To je prijestolje gospodara, najveće Allahovo stvorenje i zato je prigoda da autor započinje ovo svoje djelo ili temu koje govori o pravo i najveća stvar, a to je tevhid. Koristi ovaj pristup, to jest ovo približavanje Allaha za ođeli ovaj vesilet ili kurbe, ili tevesul, sa spomenom gospodara Arša veličanstvenog. Gospodara najvećeg Allahovog stvorenja. To jest približava se Allaha za ođeli sa rububijetom. Allahovim gospodarstvom, Allah gospodar Arša i sve onoga što je ispod njega. Arš je najveće Allahovo stvorenje. Subhanallah. I zato je prigoda spomena ovdje Arša. To jest, počinje sa autor približavanje sa spomenu Rububijeta Allaha za uđel, to jest gospodarša Arša veličanstvenog, Radi najveće stvari koje ću vam doći ko spomenuti, to je najveće lavo pravo, to je tauhid, pravo na obožavanje isključivo gospodara svega i gospodara Arša također. Zatim dalje kaže, en je te val lake fi dunja val lake. Obratite pažnju, ove stvari vezane za uvod su jako bitne. Davetske stvari, kako što god je vaspitne stvari, koja je obaveza za mualima i oni koji podučava ljude hajru da ima ovu predstavu pred svojim očima stalno. To je znanje, nije stvar samo informacije, čisto. Znanje nije samo stvar vještine i prenošenja. Znanje nije samo stvar da izbaciš nešto iz sebe da pokažeš drugima kao zna, da znaš. Znanje nije samo da im preneseš, da ostaviš najbolji način. Znanje prije svega odgoj, vaspitanje, nošenje tvoje znanja, ti si primjer i uzor i tako trebaš biti. Bilo da si predavač, mali mušte, nastavni profesor, bilo da si roditelj. Recimo, svi smo ili malimi ili mutalimi, učenici ili učitelji u svim fazama svog života. Ne izlazimo iz tih okvira. Znači, ovo je prije svega davetski uvod kako bi trebao svako da se ponaša. Zato brate pažnju. E, je te vole ake fi dunja vole akira. Da ti bude tvoj zaštitnik na dunjalu ki akira. Spomni izradu riječi vali. To je, mi ga prevodimo kao zaštitnik. Međutim, to je jedno od Allahovih imena. Također, pogledajte koliko imena spomenu. Allah, Ar-Rahman, Rahim. El Kerim, Rabu Ralši Kerim, gospodar, i onda kažete u Allah fi dunja lakre, to je da bude tvoj vali. To je Allahovo ime El Vali, i ima puno značenja također. Mi ga skraćujemo i prevodimo kao zaštitnik. To jest onaj koji upravlja svim stvarima svojih stvorenja i koji održava. To znači riječ je vali. Zato vali u isto šerijatskoj praksi dolazi kao staratelj, odgajatelj, nadzornik, nazovite kako hoćete. Jel? To jest koga Allah šanu zaštiti na dunjaluku i na hiretu, ne možemo ništa nauditi. Na dunjaluku, Allahova zaštita od čega? Allahova pomoć u svim stvarima. Zaštita od svakog zla. Da mu naudi najgore stvar njegove vjeri. Zatim na hiretu, Allahova zaštita, to jest spas od kaburske iskušenja, kazne. Zatim na sudnji dan, to jest nakon proživljenja od strahota sudnjeg dana. Ko bude u Allahovoj zaštiti, ne može mu niko nauditi. Kako što nam kaže Allah u Aliju ljedina amenu. Juhri džumina zulumati le nur. Allah je zaštitnik vjernika, izvodi iz tmina zablude na svjetlost, to jest na svjetlost upute. Zatim kaže, van jeđe aleke mubareken ejnema kunti, da te učini mubarekom gdje god bio. To jest da u tebi ima bereket. A što znači bereket? Mi to prevodimo kao blagoslov. Ili, bolje rečeno, bogoslov. To jest dar od Allaha za uđel. Što znači riječ bereket? Riječ bereket ili bereke osnovi znači stabilnost, postojanost. Zato se kaže, recimo, za manju količinu vode ili neko jezero ili jezice, kaže se birke, u smislu da je voda stabilna, stalna, stalno stoji to. To je osnova jezičkog značenja. Ima i puno drugih značenja. Kad se vrati riječ, ima ogromni broj značenja. Bereket u ovom šerijatskom smislu znači mnoštvo hajra i njegova postajnost i stabilnost. To je što se tiče količine, ako ima malo, uveća se. Ako ima dosta, ono je stalno i korisno njegovom vlasniku. To je stalni uvećani hajr koji je prisutan kod čovjeka. To znači riječ bereket. I samo Allah šanu daj bereket. Ne može drugi dati bereket. To je samo Allahovoj ruci. Jer vezano za ovu riječ bereket. Zato kaže autor da tučini mubarekom gdje god bio, gdje god se nađeš. Što znači mubarekom? Da je u tebi korist i da si ti koristan ljudima, najveća je korist u vjeri. Da budeš učitelj hajra, da budeš prenosilac hajra i tako dalje. Kao što Allah učinio svoja najdobranija stvorenja, to su njegovi vjerovjesnici i poslanici, da je u njima bereket gdje god se nađe. Najveći bereket u njima jesu da su mualimi hajra, da su učitelji hajra koji prenosi Allahove poslanice, koji prenosi Allahu govor svojim narodima i okolicima. Podučavaju ljudi istini, vraćaju vade iz tmina zablude na svjetlo upute i žrtvuju se na tom polju. Zato autor kaže, pogledajte koliko je stvari obuhvatio samo ovom uvodu kao davetska poruka. Dovije za onoga koji uči. Moli Allah da mu olakša, da ga Allah uputi, da ga Allah učvrsti, da ga zaštiti na dunjaluku, na hiretu, prije nego što počne izlaganje, ne možemo reći da je ovaj uvod bitniji od onoga što slijedi, ali je jako bitan iz predstave, iz perspektive onoga koji govori, zna šta govori i kome se obraća i šta, s čim treba da se obraća. Pogledajte iskrenosti namjere i dove za onoga koji uči i tako dalje. Dobro, Allah učini Mubarekom gdje god bio. Kao što kaže Allah za uđelan jeziku svog vjerovjesnog poslanika Jahja alaih selam, uđeleni Mubareken ejnema kunt, također Isa alaih, porečeno Isa alaih selam. Uđeleni Mubareken ejnema kunt, i učini me Mubarekom gdje god bio. To jest dao Allah bereket. Bereket, rekli smo šta je bereket, ova posebna stvar, pa Allah za uđelan dao bereket. Kao u vodi. Vanzela mine sema i maj Mubareka. Ispustili smo sa neba vodu u Mubarek, koji je bereket. I zato je na vodu dozvoljeno učiti radi bereketa koji posjedi sama u sebi. Allah je sve stvorio, dalo, nekim stvorenjima je posebno dao bereket. Kao od vode je voda zemzema, koja je posebni bereket u nju, to jest lijek je za bolest ili je zemza za ono što se pije, kako dolazi u predajama. Jel? Zatim, također nekim stvarima, spominje se u Kuranu, to je maslinovo ulje. Ili zejtun, zejtun, jeli, da je mubarek, i tako dalje. Zatim dalje kaže autor, on jeđale ke mima i da otje šekeru, i da tulje sabaru, i da edne me stakver, fe ine haulaj salac, unvanu sade. I da te učini od oni koji kada dobija, zahvaljuje. Kada je iskušan sabura, to je strpljive. I kada zgriješi, pokaj, jer su ove tri stvari znakovi sreće. Što znači ove stvari? Ovaj govor ili dio ovog govora je autor preuzeo ili uzeo od Ibnu Kajima, gdje spominje ove tri stvari u svom djelu El Wabilu Saibn Kelime Taib. Kao što je poznato, jel? To jest ove tri stvari koje spominje autor su znaci sreće. Što znači to? Znači kada čovjek, to jest ovo su tri stanja između koji se kreće i okreće život svakog insana. To jest da bude zahvalan na blagodatima, da bude strpljiv na belajima i musibetima i da kada zgriješi i pogriješi da se Allahu pokaje, jer to je neminovno. I to su znaci sreće uopćeno ili sada, kako se kaže na arapskom jeziku. To jest svi ljudi teže za srećom. Svi ljudi hoće da budu srećni. To je osnovna stvar koja je vezana za dunjaluk i sreća koja je vezana za ahiret i sreća koja je vezana i za jedno i za drugo. To je pojam sreće kod ljudi nije isti. Mnogi ljudi, svi hoće sreću. Međutim, neki ljudi znaju šta je sreća i traže na ispravan način. Neki ljudi znaju šta je sreća, traže na pogrešan način. Neki ljudi ne znaju šta je sreća uopće. Misle da je to sreća. To jest, mnogo ljudi na osnovu svojih strasti traži sreću i misli da je to sreća koja će zadovoljiti njegove strastvene stvari ili materialističke stvari. To kad prođe, nestaje te sreće. To jest, nije to trajna sreća. To zadovoljava čovjeka privremeno sa strane strasti, kao i one kratko traju, bez obzira koliko god traju, ali misli da je sretan, na kraju je nesretan. Povećava nesreću. To je zadovoljavanje strasti. Međutim, prava sreća je zadovoljstvo i smiraj srca, spokojnost, koja se može vezati samo za tevhid i vjeru i za iman i ništa drugo. Ali ima i druge materijalne stvari koje čovjeka čini sretni. Nema sumnje da je tako. Dijete sretan nije, jer dijete materijalno nešto ili nije, nego šta je? I sve ostale stvari. Dobije neke pare i meta, čovjek je srećan ili nesrećan, jel? Pretvara se ko sufija, ne treba njemu pare ništa, živi od have, samo Allaha voli, ništa ga ne, dženet, dženet i dženet, koja skromnost, Allah, ekber, samo direktor kod Allaha, zbog tako da kažu, ne interes njega ni dženet, dženet, toliko je to ubijeđen, toliko je to mašala tebe. Postoji ono što nisi postavili na Allaha, jer vidjeti poslanici, nije u najbližu sredinicu, Allah, ekber. To je laž, to su iluzije, to je pretvaranje. Vezano za to. Znači, sreća ima svoje faktore, ali sreća prava, vjernička je na dunjaluku, sreća srca, zadovoljstvo duše, koji prate ostale stvari, koji utječu na čovjeka njegovu dušu i sa materne strane. Ne, nije sporno to. A zatim sreća ahiretska i uspje na sudnji dan ulazak u džene, konačno prebivalište. Hoćemo da kažemo, svi ljudi teže za srećom i vjernici i nevjernici. Bilo u dunjaškom smislu, bilo u ahiretskom, bilo i u dvoj, vjernici tako žive. To jest Allah za ođel mu da dženet u njegovim prsima ili u njegovom životu još dok je na dunjalku. To je osnovni znak. Da je čovjek zadovoljan sa Allahom odredbom, da je zadovoljan što ima, da su mu prsa spokojna, smira, bez obzira na iskušenja koje moraju doći ili život takav. To je iskušenje. Cijeli život je iskušenje. Čim se rodiš je iskušenje. Početak tvog života je iskušenje. Prije svega za tvoje roditelje koji to odgajaju. Do kraja tvog života sve su iskušenja. Sa dobrim i sa lošim, s tim da je dobrog puno više. Znači, hoću kažem, svi teže za srećom, ali pojam sreće, definicija sreće je različit kod ljudi. I prema tome se ljudi razlikuju. Na kraj krajeva, konačno prebivalište ljudi, Allah Azza wa Jal veže za ovaj opis, za drugi koji njemu suprotan. Ali što on kaže, feminhum sa'id, čakijum wa minhum sa'id. Oni imaju oni koji će biti nesredni i sretni. Pogledajte su malo. Ishod konačnih prebivališta čovjeka Allah objašnjava u dvije riječi. To je sretan i nesretan. Suhajzra se i to znači. Sretan onaj koji uspije u dženetu i nesretan onaj koji nije uspije u dženetu. Ali svojom voljom, svojim dijelima, onako kako je svako zaslužio. Da se vratimo na ove tri stvari. Ovo su stvari između koji se vrti čovjek. To jest kada čovjek dobija, kada ga Allah obdari bilo kojim blagodatima. A najveća blagodat, blagodat teuhida, imana, ono o čemu na auto govoriti. Pored drugih mnogobrojnih dunjačkih blagodati koje je Allah dao čovjeku podesno na dunjalku, učinio je korisni, dostupni čovjeku da se njima koristi radi ove najveće funkcije, njegove zadatke, obveze, svrhe stvaranja, najveće prava gospodara, to je da ga obožava sa teuhidom. Da mu zahvaljuje. Što znači riječ šukr? Riječ šukr znači zahvala srcem, zahvala jezikom, zahvala tijelom. To jest da se odužuješ Allahu, tako da kaže, ako ti je to obaveza na blagodatima koje je dao. Jer ako ne budeš zahvala, onda biva tako zove blagodati s te strane. Jer to se zove kufr nijeme. Kufr nijemeta ili negiranje poricanje Allahove blagodati, to je čovjek nije zahvala na njima, što ne mora znaći da je veliki kufr to. Ali svaka blagodat koju ti je Allah dao, zna da je sa strane iskušenja. Govorimo o blagodati, nismo još došli kod musibeta ili nedaće. Blagodati je jedno suprotno nedaća. I blagodat je iskušenje. Kako kaže Suleiman u govoru kada ga je Allah Azza wa Džel iskušao, kada mu je donešen prijestol Bilkise i vladarice Jemena, prednika ga vidio u jednom trenutku, kaže, hada mi fadlillahi ili je bluvani, a ešpura makfo. Ovo je blagodat, to je prepisaj blagodat samom gospodaru, ovo je blagodat dobrota gospodara moga, da me iskuša. Da li ću biti zahvalan ili ne? Suvanla. To jest, ono što ti Allah dao, znaj ako se ne odužiš, da si pogriješio. Znaj ako ne odužiš, se znači da se odužiš u dijelu, znači sa ibadetom. Da je ibadeteš Allah uzred. Svaka blagodat ima, ne budiš zahvalan, Allah će te oduzeti. U najmanju ruku. Ili više od toga, Allah će te kazniti ako zaslužuješ. To znači blagodati iskušenje, zahtjeva zahvalu, rekli smo kako, da skratimo sa ibadetom. Povećana blagodat, nemoj se opčinjavati, to radi tebe, sti bita, nego treba zahvaljivati na tom još više sa ibadetom. To je sažetak toga. Dobro, druga stvar, nedaće, ili musibet, ili belaj, kako se nazivaju. Šta je obaveza? Na to je obaveza saburaš, da budeš strpljiv. Kako kaže poslanik Selem, čudna je stvar vjernika, a to nema osim vjernika. Nije svojstveno osim vjernika. To jest, profitira oba dva slučaja. Koji su dva slučaja? Ako ga pogodi blagostanje, zahvalan je. Ako ga pogodi nedaća, strpljive, a to nema osim vjernika. Znači, u ovom slučaju vjernik uvijek profitira. Ako je blagostanje, zahvaljuje na blagodatima, to jest ibadeti, povećava. A ako je nedaća, strpljive, i treća stvar koja nevjerojatno koja se mora desiti, a to je da počini čovjek grijeh, ali kada počini grijeh, vraća se Allah, učini istighfar i teubu. To jest neminovna u smislu dešavanja, ali ne u smislu opravdavanja strane roba, mora se desiti grijeh i to je, nemam ja ništa s tim. Kako nema? Što se desilo? Ali treba se pokaješ. Što je zatak je pokaješ, ne se pravdaš sa Allahom, odrednom i kaderom. Je neminovno. Kao kaže poslanik Selem, svi sinovi Adama su griješnici, a najbolji su oni koji se kaju. I to su tri stvari iz koji se vrti svaka ljudska duša. Ove tri stvari, na blagodatima zahvaljuje, na nedaćama je strpljiv i kada zgriješi, kaje se. I to su stanja čovjeka. ko bude to potpunio sa svoje strane i praktikao, taj će biti onaj odsretniji. To je prvi uvod autora. Zatim prelazi na sljedeći uvod, još smo u uvodu, nismo počeli sa četiri načela. Ovo je prije svega, da kažem tako, davetski uvod. Uvod koji treba da bude prije svega u našoj predstavi, onoga što želimo, o čemu želimo da govorimo, kao davetska predstava, kao davetski uvod sa strane dove, sa strane hajra, želje hajra kao savjeta, upute, usmjerenja itd. Zatim kaže autor Rahimahullahu ta'ala, Iyale maršedaka Allahu li ta'ati, enal hanifijete milete Ibrahim, entabude Allahe vahdehu muklisa lehu din, obizalike amara Allahu džemija nas, wa halakahum leha, kama kale ta'ala, wa ma halektul džinne, wal inse illa li abudun. Kaže dalje autor, znaj Allah te uputio da budeš pokoran, da je hanifijet, to je pravovjernost vjera Ibrahima alejhiselam, da obožavaš samo Allah jednog jedinog, iskreno mu ispovjedajući vjeru, to je Allah naredio svim ljudima radi toga, je stvorio, Allah je rekao, džine i ljude nisam stvorio osim da obožavaju, kako Allah spominje suri Darijat. Pogledajte dalje, autor nastavlja dalje, kaže Ealem, znaj. Ovaj izraz se koristi kada hoćeš da skriješ nekome pažnju, posebno. Ealem, metoda uleme i metoda molima hajra, znaj. To je posebno usmjerenje, posticanje na ono što će doći, pa zato budi koncentrisan, slušaj ono što ću iznijeti, ono što ću reći, radi njegove bitnosti i važnosti. Zatim kaže, aršedak Allahu li tati, Allah te uputira po korisnijem, ponovo dovije za učenika. Ili bilo koga ko obuhvata. Da se neko ne uvredi kad se misli učenik, kad se misli na školu, školske klupe, mogu biti ljudi stariji od nas. Ne. Svi smo učitelji, učenici, rekli smo, ne znam niti okvira, bez obzira kojoj fazi života. Da je hanifijet vjera Ibrahima, ali i selam. Zatim autor objasnio šta je hanifijet. Da Allaha obožavaš jednog jedinog iskreno spovjedajuću vjeru. To je ova riječ hanifijet ili hanif izraz ili hanef, znači u arapskom jeziku u osnovi sklonost ka nečemu, to je posvećenost nečemu. To znači riječ hanef. Suprotna riječ tome jeste je dženef. To jest da se skreće u suprotnu stvari. To jest hanifijet ili vjera Ibrahima selam jeste čisti teovid monoteizam. To jest da skreće, što znači skreće, odvaja se u potpunosti od širka, od kufra, i teže i stremi u potpunosti prema teuhidu. To jest teuhid i imanje u jednom safu, jedan front, a kufr širk u drugom safu, drugi front. To jest vjera u jednoj dolini, a sva ostala nevjera koji gor, ona milet bila, kufra širka rače vrste, u drugoj dolini. Odvajanje potpuno, to znači u osnovi. Srž vjere je teuhid, njegov najbitniji dio. Uz mnogobrojne druge dijele, sve se na tome bazira, gradi toj temnoj vjeri. To će kaže, to je hanifijet. To je izraz koji se spominje u Kur'anu. Naredba se slijedi vjera Ibrahima koji je bio hanif, to jest muahid. I otac svi muahida. Da li je bio prvi? Nije. Adem prvi vjerovjesnik. Ali specifičnost Ibrahima, alejhi salam, jeste radi mnogobrojnih stvari. Zato što je Ibrahim a.s. otac svih vjerovjesnika i poslanika koji će doći poslije njega. S tim da je Muhammed s.a.s. od njegovog sina Ismaila jedini poslanik među Arapima poslije Ismaila, prema najispravniji, Allah što najbolje zna, a svi ostali vjerovjesnici su nakon Ishaka, to jest nakon njegovog sina Jakuba, unuka Ibrahim a.s. od Benu Israila. Israil je ime za Jakuba a.s. To je Israel, Israel Jakuba. Nisi do Israel i Selam su od njegove loze od Benu Israela. Znači, druga stvar, Ibrahim alejhi selam je imam i sa strane vjere i sa strane teuhida i sa strane potomstva imam svi vjerovjesnika i poslanika poslije njega. To je njegova počast. To je druga stvar. Treća stvar jeste zato što su Arapi posebno vezani za Ibrahim alejhi selam. Zato što je Ibrahim podigao ili nadogradio temelje Kabe koja je već bila podignuta ranije, kaže da su je prije toga napravili, postavili meleci, Ibrahim je nadogradio Kabu, Allah najbolje zna, zajedno sa Ismailom kada je odrastao, učinio njene obilježja jasnim, to jest nije obrede hađa i tako dalje, to jest obrede najveće tauhida u isto vrijeme i u osnovi Arapi su od tada na vjeri Ibrahima, to jest na vjeri Ismaila, ali i Selana koji ga je direktno naslijedio, ali su svoju vjeru zaprljali kao mnogobrojni s određenim stvarima, kao što su kršćani zaprljali, izmijenili, to jest iskrivili Allahovu vjeru, to jest Allahove dvije objave, to jest bolje rečeno tri, to su Tevrat, Zebur i Inđil. Tako isto mušice Arapa, nije bila knjiga, ali je bila vjera Ibrahima, e ta vjera Ibrahima je Hanifijet. Ta milet Ibrahima, milet znači vjera. Je Hanifijet, to je čisti teuhid monoteizam na koji je bio Ibrahim a.s. To jest Ibrahima, ako hoćete četvrta stvar, Ibrahim a.s. je uzor svim ljudima poslije njega i oko njega nema razilaženja. I zato nas Allah vraća na to. Vraća nas na osnovu vjere i to je teuhid. Ona je ista kod sviju vijeka poslanika, ali Ibrahima radi specifičnosti. Zatim Ibrahim u svom vremenu je bio uzor od jedinih vjernika koji je išao od svih područja i pozivao ljude u islam, prije svega vladara Egipta do najvećeg taguta njegovog dobra, to je Nimrud, vladar Mezopotamije, tadašnji ili Babilona, to je vladar Iraka današnjeg. Jeli? Dva su najveća taguta u istoriji čovječanstva koji je zabilježen, to je Nimrud, poznate i drugi faraon ili faraon Egipta u vremenu Musa, ali sam koji je došao dosta poslije Ibrahima, alejselam. To je specifičnost Ibrahima, alejselam, i on je imam svi ljudi poslije njega, i zato ne može niko tvrditi na istini ili nije, kažemo, to je pogotovo Ehli Kitabije, kaže, vratimo se Ibrahima, alejselam, imamo što je vjera Ibrahima, alejselam, to je teuhid hanifijet. To jest oni ga shvate i kažu, kršćani židov bio, kako će biti kršćani židov kada su Tevrat i Inđil objavili poslije njega. I tako uvijek poigravanje sa istorijom. Kako će biti kršćan ili židov? Ibrahim alejselam bio musliman, pokoran Allahu, to znači musliman, to znači hanif, muahed, na čistoj vjeri. Znači Ibrahim alejselam je primjer radi ovih stvari koje su spomenuli, zato autor to naglašava. I šta je hanifije, to objašnjava sam autor, da obožavaš Allah jedino iskreno spovjedajući vjeru. To jest nije dovoljno da obožavaš, obrate pažnju, definicija ili pojam ibadeta, pojam teuhida mora malo približiti. Ibadet osnovi znači ponašanje. Zato se kaže u arapskom jeziku put prohodan, to je utaban, to je ravan, muabed. Znači osnovi poniznost. U šerijatu znači ima mnogo broj definicija, ogromni broj definicija. Znači u osnovi pokoravanje svakog lavo narodu i klonija zabra. To je ibadet u najužem smislu. Ili najsveobuhvatnija definicija ibadeta, to je univerzalna, široka, to je definicija širu slavim temjera, imam tela da ibade sve ono što Allah voli, svano tela čime je zadovoljan od riječi i dijela unutarnji i spoljašnji. To jest od dijela srca unutarnji i spoljašnji dijela tijela. Sve obuhvata riječ ibadet. S te strane, opći pojam. Ali kada se spomene ibadet u posebnom smislu, to se misli na teuhid. Kao što kaže Ibn Bas, radilabu, svaka riječ koja je spomenuta u Koranu vezana za ibadet, misli se na teuhid, kao srž ibadeta. Međutim, ibadet bukvalno znači obožavanje, brate pažnje. I isto je, nije isto, zavisno u posebnom ili općem smislu, kao i stvar akide, spomenut ćemo. U općem smislu je to ibadet, međutim, imana ibadet kufra. Što znači ibadet? Oni koji obožavaju Isa alejhi selam ili kršćani, bilo koja frakcija, kada uđu u crkvu jesu skrušeni, jesu. Je li obožavaju krst? Da, obožavaju krst. Ili obožavaju Isa kao Boga ili Sina Božijeg, da, ne uzubila ta. Jel to i bade sa strana smislu ponizni, plaću, pjevaju, raduju se tako da je, uglavnom imaju neke obrade svoje. Jel to i bade jeste, ali bade koji? I bade sa širkom i kufrom ili pomiješan. Ne uzubila ta. E taj bade Allah neće, nije zadovoljan s tim. Jel gledate mušike, pogledajte slike i video sad mušika u Indiji. U Indiji nema šta se ne obožava, bukvalno. Od komarca do slona. Kao najvećeg stvorenja u tom području. Znači, bukvalno, nema što, pogledajte snimke, da vaš anu sačuva. On je mušik indijski, nema kakvi, nema, znači, bukvalno nema što se ne obožava, ne uzubila je ta Allah. Da vas sačuva, zato kaže Allah, mušici su neđe, zaista neđe, su svakom smislu. Pogotovo ovom mislom, to su smislu vjerovanja i poganost. Zato kaže pogan. I pagan, pogan, baš pogan, širk, neđaset, riđs, nazovite kako hoćete. Bilo kojim smislu. Znači, ali ibadet ispravno zazove, ibadet to si sa teuhidom. I zato kaže iskreno spovjedajući vjeri, to je teuhid. Iskreno, bez primjenja sa širka i bilo koji kufra, da bi ibadet bio ispravan. Ibadet znači približavanje, poniznost, osnovama je ljubav prema Allahu. Ali tu ljubav prema Allahu mora prati strah njegove kazne i nadu njegovu milost, mora se s tim balansirati, mora biti veličina, veličanstvenost Allaha za ođeli strah poštovanje prema njemu. I mora biti primjena kod Allaha za ođeli, mora biti na sunetu poslanika selem. Znači nije svaki ibadet prije, zato se kaže ibadet sa teuhida, ne bude remećenja ti površna predstava. Ibadet kršća naziva se ibadet u općem smislu, da, ibadet židova, da, i hindusa, i budista, i tako dalje, ibadet sa širkom i kufrom. S tim Allah nije zadnji te ga ređuje, niti voli. Naređuje ibadet sa teuhidom, zato se naziva teuhid bez ibadeta obrnuto. Doći na to poslije, to će da kaže autor. Isto tako u pojmu akide. Akida kao opći pojam znači vjerovanje, ubjeđenje, religije, nazovi kako hoćeš. Sve ono što čovjek vjeruje. A zato kažemo akida islama ili islamska akida, islamsko vjerovanje. Zato kažemo akida teuhida. Obrate pažnju, zašto akida teuhida ukazujući na srž vjeruje? Ne akida bilo koja. Ne akida novotara u okviru islama, u krugu islama, nego akida teuhida. Srž vjeruje. Zato se kaže akida teuhida, znate to značenje. Nije samo tek tako teuhid, akida ne razumije, ne. Akida, teuhida, specifično preciziranje značenja akide, gdje se sva akida vraća na ovu srž koji polazi kao temelja. Ne akida kufra, ne akida širka, ne akida na otarije vjerovanja u općem smislu. I zato autor ovdje to naglašava. To jest na početku nas uvodi i kaže spoznaje šta je prava vjera i šta je njen srž i šta je srž ibadeta, to je teuhid. I da spoznaš drugu stvar, ono što ga ruši, to je širk. To je osnovno, treća dalje, autor onda uvodi druge stvari na četiri pravila, nismo do njih došla, posvećamo pažnju u ovom uvodu na početku koji je bitan. Zatim dalje kaže autor, to je stvar koja je naredio svim ljudima, od početka, od Adem alej selam, do Muhammeda sa selam. Stvar teuhida, to je usulu din, to je temelj vjeri, na njemu se sve gradi. Na njemu se gradi namaz, post, hađ, zakat i tako dalje. Nema teuhida, nema drugo. Srušenje teuhida, sva ostala gleda srušena, makar je bila ispravna. Jer širk kad uđe u tevhid, on ga pokvari, ruši sva ostala djela, makar je bila ispravna sama po sebi. Ali postojanje širka u ibadetu, postojanje širka u tevhidu, ruši sva djela, cijelu građevinu islama. Bez obzira koliko čovjek klanio, posti, obavljao hač, ako ima širka pri sebi, ruši ta njegova djela. Jel, to je veliki širk, na to misli auto. Za raskod malo u širka koji ruši to samo djelo, taj ibadet. A ne ruši sva djela, ostala djela, to je raskod velikog i malog širka. Veliki širk ruši sva djela, ako se nađe kao kap, neđa se to nečemu pokvari, uništi sva djela čovjeka, makar bi bila većina ispravna, recimo post, hađ, zekat, namaz, nije spor, čovjek obolja, ali je mušrik, čini širka. To je problem širka. To je stvarno širka, priroda širka. I Allah je stvorio radi toga. To je cilj svrha stvaranja čovjeka, jeste ovaj ibadet, jeste teuhid. Kao što on kaže, suri Darijat, vama halaktul džinne voli inse ila li abudun. Ljude, džine, nisam stvorio osim da me uzdravaju. To je svrha i cilj stvaranja čovjeka i svemu je u tom smislu podastruto i omogućeno na zemlji da se koristi svim blagodati radi njega čovjeka da bi sproveo ovu najveću dužnost obaveza to da Allah obožava, kako da ga obožava, ne samo da ga obožava, jer ga može obožavati, napominjem, sa širkom, sa kufrom, sa novotarijom, sa piskom, sa ovim ili oni, ne sa teuhidom. To je najbitnija stvar, to je precizirano svega, to je poenta svega. Sa teuhidom, jer ibadet Allahu azza wa džel sa širkom ne naziva se ibadetom. Jeste ibadet. Ali ibadet pogrešan. Ibadet, to su neke razlike uvode, ali želi pojma da se dobro shvati i preciziranje toga. Zato autor to napominje, naglašava. Zatim autor prelazi na sljedeću stvar ili uvod koji nam je preostao do početka od četiri pravila i s ovim ćemo završiti u prvi dio izlaganje, nakon što objasnim, napravit ćemo pauzu, inšallah, pa ćemo prići. Drugi kaže autor, Fida refta ne laj halaka ke li ibadeti, falem ene li ibadete la tu sema ibadeten ila ma teuhid, kema ene salate la tu sema salaten ila ma tahara, fida dehale širku fil ibadeti fesedet kel hadeti ida dehale fit tahara, fida refta ene širke ida halete li ibadete efsedeha, uakbete lamel, osare sahibuhu min al khalidine fin nar, arafta ana hamma ma alayka ma'rifatu zalik la la la yukhallisuka min hadhihi shabaka wa hiya shirku billahi alladhi qala alladhi qala Allahu ta'ala fihi inna Allaha la yaghfiru yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalik bi ma'rifati arba'i qawa'id dhakaraha Allahu ta'ala fi kitabihi. Kaže autor dalje, Pa kada si spoznao, znači nakon ovog uvoda i ovog obrazloženja, kada si spoznao da Allah šanu stvorio samo da im čini ibadet, to je spoznao što znači riječ ibadet, onda moraš znati da se ibadet ne zove ibadet osim ispovjedanje tevhida. Znači spoznao si šta je ibadet, spoznao si šta je tevhid, spoznao si šta je problem da se ibadet naziva se ibadet, on ako nije sa tevhidom, jer ako nije sa tevhidom, onda je ibadet širka, kufra, novotarija i tako dalje. To jest nije ispravan, nije čist. Isto što se i namaz ne smatra ispravan bez prethodne čistoće. To jest širk, kada uđe u tevhid, u ibadet pokvari ga, kao što postojanje nečistoće, bilo u tijelu, odijelu ili mjestu, čini namaz ispravan ili ne postoji on je misao nečistoće ili pojma u smislu ove fizikalne nečistoće. Ili nečistoće u smislu hadeca, da čovjek nema abdesta, tako da skratim, njegov namaz neispravni. Da li nema od početka zaboravio ili da li se desi da izgubi abdest toku namaza, znači namaz mu je neispravan. E tako isto širk kada uđe u ibadet pokvari ga u potpunosti. Ibadet mu je sam neispravan. Ovo je način poređenja, lijep primjer. To je zato što je čistoća osnova ispravnosti namaza. Fizikalna, fizička čistoća. Uzmiješ abdest, otkloniš nečistoću od sebe, vršenje nužde i tako dalje, mora čovjek biti čist. Isto u smislu vjerovanja, unutarnje čistoće mora čovjek biti čist, bez primjena, primjer sa širka i kufra, to hoće da kaže autor i zato poredi te stvari. To jest poredi stvari da jedna, tako da kažemo, kap neđaseta širka, ako uđe bad pokvari ga cijelo, kako da? Da, poput toga, to jest veliki širk, uništi cijela djela čovjeka, poništi. I ona koja su dobra, jer je uvjet tevhid za primanje svih ostalih dijela. Džabe što klanja postoji ako je počinio širk veliko izvodi iz vjere. I to stalno čini. Za razliku od malog širka koji uništi to djelo koji se radi iz pretvaranja. To je razlika. Širk znači uništi sva ostala djela. Jedna stvar, da, jedna stvar. Kao recimo primjer, ako se poredi kako jedna kapljica uništi sva djela i prima bez obzira. Kao recimo i otrov. Otrov je obično nešto malo, sitno, kapljice ili sitnije od toga. Staviš ga u hranu. Staviš ga u hranu koja je velika količina spram tog otrova. Da li pokvari hranu? Da. Da li znamo kojim dijelu? Ne znamo. Da li će neko jesti kad zna da ima otrov u hranu, da li će jesti u hranu? Pa neće. Tako isto još pokvari i bade s te strane. Dokaz za to govor, Bog uzvišenog se obraća poslanicima i vjerovjesnicima. Vole kada uhije lejke, vole dine min kablik. Lej ašrakta la jahbatana amalaka takuna min al-khasirin. Obavljeno je tebi, onima prije tebe, to je svi vjerovjesnici poslanicima. Kada bi počinio širk, la jahbatana amalaka, bila bi poništena svoja tvoja djela u cijelosti. I bio bi oni koji su nesretni. Ne uz to Allah se obraća vjerovjesnik, vjerovjesnicu poslanicima, šta je s ostalim ljudima? To je širk, znači poništi djela, ne samo uništi dotično djelo koje radiš ako činiš širk. Nego uništi sva ostala djela jer su ona zasnovana na tevhidu. Nema tevhida, nema primanja djela. Za razliku od malog širka koji uništi ono djelo koje radiš, radi kojih se pretvaraš i u tom smislu, da dolazi uvođen. Ali sa strane širka globalno, znači poništi djela u potpunosti, kao kufr. Znači ne dozvoljava da se djela primaju, da se bilo koja djela primaju ako je bila ispravna. To je opasnost toga, zato čovjek mora toga biti veliki širk, na to misli auto, podrazumijeva, uđe u ibadet, on ga uništi i pokvari ga kao što nepostojanje abdesta ili neđaset, to jest stvari kojima se gubi abdest, tako da kažemo, ili kao što neđaset remeti čistoću koja je uvjet za obavljanje ispravnost namaza. Zato dalje kaže autor, kada širk pomiješa sa teuhidom, pokvari ga isto kao što gubljenje abdesta kvari čistoću za namaz. Lijepo poređenje s ove strane. Jer je povezano. Fizikalna ili čistoća tijela, mjesta, odjeće gdje se klanja, to jest posjedovanje abdesta, uvjet za namaz, koje je najveći tevhid u tijelu čovjeka, je lavo pravo tijelo čovjeka, koje je potvrda ovog tevhida, tu je šehadeta. Sa onim koja je stvar misaona, pojmovna, a tu je stvar vjerovanja. To je stvar tevhida, koji njegovim najvećim dijelom i srži vjerovanja kida islamske, to je tevhid. Nakon što se spoznao da širk kvari ispravnost ibadeta, ako se pomiješa s njim, upropaštava djelo i biva uzrokom da njegov počinilac vječno ostane najbitnije što je obavezno spoznaš i naučiš. Zašto? Zato što onaj koji počini širk, normalno podrazumijeva ako počini širk, ne pokaje se, umre na tome. Prva stvar, Allah šanu neće oprostiti. Inna Allahe la jakfir ušeke vi jakfiru ma dune dalik meša. Allah neće oprozati mu šir činio prošao mimo toga. Kome hoće? Zatim druga stvar, znači vječno prebivalište u vatri. Prije svega, ali da kažemo, džehennem, druga stvar, neuzubila od nesretni. I treća stvar, vječno prebivalište u vatri. To su kovne posljedice širka. Mislimo, širk koji na tome bude, preseli ne pokaje se. Svaki grije koji se čovjek pokaje, Allah će oprostiti, širko je najveći grije. I nifak, i sve ostalo. Ko se Allah pokaje, skoro Allah će sve oprostiti. Subhanahu wa ta'ala. Zatim dalje kaže autor, nada se šta Allah uzvišeni spasi, izbaviti iz te zapetljane mreže koja se zove širk. Za koje Allahšanu kaže, Allah doista neće oprostiti da mu se širk čini, a prostit će sve mimo toga kome on hoće. To je što je manje širka kome hoće. Allah koja Allah spomenu u svojoj knjizi. Ovo sve što je spomenuo autor ranije u uvod u ova četiri pravila koje smo ranije saželi i istakli njihovu temu i prirodu, a zatim ćemo se vratiti tome detaljno, to jest u izlaganju spomenu autora u sljedećem dersu, inšalahi ta'ala. Sada ćemo napraviti pauzu, barakallahu fiku, 10 do 15 minuta i nastavit ćemo sa drugim dijelom dersa. U međuvremenu, onaj koji ima neki pitanja ili nešto slično u vezi toga, bujrum ehlen wa sahlen.